Goedenavond. John de Mol heeft zijn bedrijf Talpa verkocht omdat hij zich weer wil focussen op het bedenken van nieuwe programma's. De Mol wil de komende jaren nieuwe programma's ontwikkelen waar Nederland trots op kan zijn. De overname brengt voorlopig de lancering van nieuwe programma's niet in gevaar. De Mol die krijgt 500 miljoen euro voor de Talpa Holding. Er dreigt een miljoenenstrop voor de BBC als gevolg van de schorsing van Top Gear-presentator Jeremy Clarkson. Buitenlandse zenders die het populaire autoprogramma van de Britse omroep ook uitzenden, zitten door het plotselinge wegvallen met onverwachte gaten. Clarkson werd dinsdag door de BBC geschorst en twee van de drie nog uit te zenden Top Gear-afleveringen van dit seizoen werden afgeblazen. Clarkson had ruzie met de producent. In Barneveld, het hart van de pluimveesector, is vandaag de vogelgriep vastgesteld op een bedrijf aan de gemeentegrens met Ede. Zo'n 30.000 legkippen worden geruimd. In de directe omgeving van het bedrijf geldt een vervoersverbod. Het gaat waarschijnlijk om de milde variant van de H7-virus. Nader onderzoek moet dat nog uitwijzen. Het weer nog even. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels helder. De oostenwind waait matig en de temperatuur daalt tot rond of net iets onder het vriespunt. Morgen is het op veel plaatsen zonnig. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Welkom allemaal bij Tikva. Vandaag staat psalm 139 centraal. Voor veel mensen hun lievelingspsalm. En daarnaast ook een psalm die weergeeft hoezeer we afhankelijk van God zijn in al onze levensomstandigheden. Hij is de bron van ons bestaan, het begin en het einde. Zonder zijn bescherming en aanwezigheid is ons leven ten dode opgeschreven. Terwijl we met hem ten leven opgeschreven zijn. We mogen weten dat er een toekomst is, ook al is het hier misschien nog zo donker. Want hoger dan de Daan Kroese zong Ik zal u loven, o Heer, onder de volken. Psalm 139, een psalm die zoveel prachtige dingen zegt. Gaan we mee beginnen en ik lees het eerste stuk. Een psalm van David voor de koorleider. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U doorziet van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, Heere, u weet alles. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk. Te hoog, ik kan er niet bij. Ja, zo komt God heel dichtbij. En we denken daar niet altijd aan dat Hij van verre onze gedachten kent en met al onze wegen vertrouwd is. Nog voor ik iets gezegd heb, weet God al wat ik wil gaan zeggen. Hij omsluit mij van achteren en van voren. En dat is zoveel meer dan de dichtstbijzijnde mens kan doen voor ons. Hoe we ook voor elkaar willen zorgen, zo dicht aan ons hart en leven kan alleen Hij zijn die ons gemaakt heeft en zorg draagt voor ons leven elke minuut, elk uur en elke dag. You will come to us, revive. Savior Redeemer hoorde u. Er zijn in elk mensenleven tijden waarin we ons alleen voelen. Verlaten door God en mensen. En dat laatste komt denk ik vandaag de dag steeds vaker voor. Want we leven in een maatschappij die zo is ingericht op het individu. Dat we steeds minder worden aangesproken op het omzien naar elkaar. En daarnaast zijn de problemen vaak zoveel groter, waardoor het er voor elkaar zijn vaak ook heel erg moeilijk is. Het eerste, verlaten zijn door God, dat is nooit waar. En heel veel mensen zullen nu zeggen, nou mooi wel, want ik ervaar dat en ik herken het zelf ook. Maar het is niet waar. Wij zijn als mensen degene die ons verwijderen van God en kennelijk een eigen gekozen weg gaan, waardoor we het innige contact verliezen. En het kan veel moeite kosten om die weg dan terug te gaan. We willen wel, maar er liggen allerlei struikelblokken. Dan is het zaak terug te denken aan hoe het was en hoe het is. En stap voor stap de hand van onze hemelse Vader vast te grijpen. Adonai ha'el panecha elecha. Give Us Peace zongen Rachel en Avner Bosky. Met nog denkend aan de soms gevoelde verwijdering tussen God en ons, kom ik opnieuw uit bij Psalm 139. En wat grijpen die woorden mij aan? Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Als ik opsteeg naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het uiterste van de zee, ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, maar de duisternis zal mij bedekken, dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister, maar de nacht ligt op als de dag en de duisternis is als het licht. En dan denk ik, Vader, wat bent u altijd dichtbij. Ik kan eenvoudigweg niet uit uw nabijheid vandaan gaan. U omgeeft mij altijd. Baruch haba b'shem. Avinu Malkeinu,

U hoorde een medley door Jonathan Settle. Psalm 139 vervolgt met een overdenking door David. Als hij dan ook zegt, want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Een wonder zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in het diepste van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. De dagen dat het gevormd zou worden, toen er nog niets van bestond, alles was in uw boek beschreven. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen, het zijn er meer dan korrels zand. En word ik wakker, dan ben ik nog bij u. Zo bijzonder zijn we. Zo zijn we door God gemaakt. En dat zorgt ervoor dat ik ademloos hem aanbid, die mijn leven is. Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent u mij? U weet waar ik ga, u volgt mij waar ik zit of sta. Wat mij ten diepste houdt bewogen, het ligt alles open voor uw ogen. Wat mij ten diepste houd bewogen, het ligt alles open, ligt alles open, het ligt alles open voor uw ogen. U hoorde de Psalm Project met Psalm 139, Heer die mij ziet zoals ik ben. Na de indrukwekkende opsomming van David over hoe God ons heeft gemaakt, komt er een stukje tekst wat bijna niet lijkt te passen in de psalm. Want dan zegt hij, o God, breng de goddelozen om, mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken zij over u, en ze zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, Heere, wie u haten, walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat. Mijn eigen vijanden zijn het. David beseft opeens, en ik eigenlijk ook toen ik dat las, dat het oordeel van God nodig is om alles wat Gods liefde in de weg staat, grondig te verwijderen, zodat er meer ruimte komt voor Gods liefde in zijn hart. Wanneer wij meer van Gods liefde ervaren, zullen we haat ontwikkelen tegen alles wat de liefde van God in de weg staat. Als wij liefde voor Gods gerechtigheid koesteren, zullen wij de ongerechtigheid haten. En wanneer wij Gods waarheid lief hebben, zullen wij de leugen haten. Wanneer wij de vele aspecten van Gods koninkrijk in ons leven hebben aanvaard, zullen we de aspecten van het duistere rijk van de duivel haten. Onze liefde voor God loopt parallel aan onze haat tegen zonde en duisternis. En dan zie je dat dit stuk helemaal past in deze psalm. Your footsteps become our pathway. Your footsteps become our pathway. Lord, you have shown favor to your land. You have brought back the captivity of Jacob. You forgive the iniquity of your people. You have covered all our sins. Lord, you have shown favor to your land. You have brought back the captivity of Jacob. You forgive the iniquity of your people. You have covered all our sins. To those who fear your name. Glory. Kathy Schuster zong Your Footsteps, Our Pathway. Ja, in de voetstappen van onze verlosser kunnen we wandelen, elke dag opnieuw. Het allerlaatste stukje van Psalm 139 is denk ik ook het allerbekendste. Het wordt vaak gebruikt als een losse tekst, toch hoort het zo onverbrekelijk bij de hele psalm. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. David durft vanuit zijn relatie met God en zijn vertrouwen op Gods liefde te vragen om goddelijk inspectie van zijn hart. Want Gods liefde staat hem voor ogen en hij wil de weg van de waarheid bewandelen. Hij weet immers dat God van verre zijn gedachten kent, vers 2, en hij zelf heeft een groot vertrouwen in de talrijke gedachten van God. Dat lezen we in vers 17 en 18. David heeft te maken met gedachten die hem onrustig maken. En hij is ervan overtuigd dat alleen God hem bevrijden kan hiervan. Bevrijding, daar kunnen we zo naar verlangen. Vrij worden van de dingen die ons kwellen, waarvan we weten dat we het los moeten laten. En iemand heeft daar eens over gezegd, God kan ons alleen bevrijden van onze vijanden, maar niet van onze vrienden. En dan denk je, hè, hoe bedoel je dat? Nou, wanneer wij verborgen dingen in ons hart koesteren als vrienden, zal God ons niet bevrijden. Maar wanneer wij verborgen dingen in ons hart haten als onze vijanden, dan zal God ons vergeving en bevrijding schenken met heel zijn hart. Zo mogen we ons hart en onze wegen laten toetsen door hem. The Lord reigns, he is a mighty God, the Lord God reigns, the Lord reigns, he is a mighty God, the Lord God. The mighty God, the Lord God reigns. The Lord reigns. He is a mighty God, the Lord God reigns. When the children of Israel came to the brink, he led them through, letting Pharaoh sink. Then the children mighty God, the Lord God reigns. When the children of God came up to Jericho town, the Lord said, children, let's walk around. So for 7 whole days they walked around that great wall, till the Lord said, shout. God indeed. the mighty God, the Lord God reigns. The Lord reigns. He is the mighty God, the Lord God reigns. When his children were dying and lost in their sin, hoorde Jonathan Settle met Great is the Lord. Psalm 139, een psalm die iedere keer wanneer ik hem lees diep tot mijn hart spreekt. Want God kent mij en heeft mij lief. Zelfs wanneer ik eigen wegen ga, wacht hij op mijn terugkeer. En hij laat mij niet los. Dat is iets wat ieder kind van God mag ervaren en vasthouden. Juist in moeilijke perioden van ons leven is daar steeds weer zijn vrede en genade, waar we door het offer van Yeshua deel aan mogen hebben. Wat een genade, wat een blijdschap en wat een vreugde. Moshiyenu Hanifla, you are the hope from one generation to another. Adonai, Adoneinu, Moshiyenu Hanifla, El Kadosh. En tot zover Tikva voor deze week. Voor informatie over onze programma's kunt u terecht op onze website www.radioisrael.nl en op de Facebookpagina van Radio Israël. Ik wens u voor de komende week shalom toe. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Rejoice, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. For behold, Your King is coming to you. He is humbled and bearing salvation. So rejoice, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. For behold, your King is coming to you. He is righteous and bearing salvation. Because of the blood of your covenant, I will set your prisoners free. You prisoners of Israël.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond.